99. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Paweł Szopa stanie przed prokuratorem. Przesłuchanie zaplanowano w Katowicach. Będą zmiany w przepisach, które umożliwią osobom na zwolnieniu wykonywanie niektórych czynności związanych z pracą bez ryzyka utraty zasiłku chorobowego. Warte 1 000 000 złotych nielegalne papierosy w transporcie brykietu. Przemyt udaremnili celnicy w Koroszczynie. Prokurator przesłucha Pawła Szopę. Twórca firmy odzieżowej Red Is Bad wczoraj wrócił do Polski z Dominikany. Z informacji rzecznika MSWiA Jacka Dobrzańskiego wynika, że przesłuchanie może się rozpocząć lada moment. Tuż po północy został przewieziony do Katowic i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych około godziny 10. Będzie przewieziony do prokuratury, do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Biznesmen był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nadużyć finansowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem śledczych, a wraz z byłym dyrektorem agencji Michałem K., działali w zorganizowanej grupie przestępczej dla korzyści majątkowych. Proponowane przez rząd zmiany umożliwią chorym na zwolnieniu wykonywanie incydentalnych czynności związanych z pracą bez ryzyka utraty zasiłku chorobowego. Według wiceministra rodziny i pracy Sebastiana Gajewskiego pozwolą na przykład podpisać listę płac, rachunek czy list przewozowy. Ważną zmianą będzie też umożliwienie podejmowania dodatkowej pracy, do której chory jest zdolny mimo uszczerbku na zdrowiu. Chcemy wprowadzić regulację, że jeżeli ktoś wykonuje różne prace, które mają różną specyfikę, są pracami różnego rodzaju, to kiedy pójdzie do lekarza, żeby dostać zwolnienie, to będzie mógł go poprosić o to, żeby lekarz ocenił, czy jednak jest tak, że jest niezdolny do wykonywania wszystkich prac, czy może tylko do jednej, tej, którą wykonuje, a do drugiej już może swobodnie chodzić. To jest decyzja lekarza na wniosek ubezpieczonego. Nowe przepisy mają zawierać też zmiany dotyczące kontroli inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rosja i Ukraina potrzebują mobilizacji. Takiego zdania jest część analityków wojskowych. Największym problemem armii obu walczących państw jest brak żołnierzy. Wśród Ukraińców dyskusja o zaostrzeniu zasad mobilizacji wywołuje niepokój i strach. Natomiast moskiewski reżim wstrzymuje się z ogłoszeniem pełnej mobilizacji, ponieważ obawia się zamieszek. Władimir Putin wykorzystuje różne środowiska, żeby uzupełniać straty ponoszone na froncie. Część żołnierzy to ludzie biedni, skuszeni wysokim żołdem. Wcielani do armii są także skazańcy, emigranci i najemnicy. Pomoc armii Putina ma reżim z Korei Północnej, który według różnych źródeł wysłał już do Rosji od 3 do 12 tysięcy żołnierzy. Rosyjskie źródła niezależne podawały, że są to nieprzeszkoleni żołnierze, źle wyposażeni i w złej kondycji fizycznej. Natomiast ukraińska armia jest fizycznie zmęczona. Mówił o tym m.in. w rozmowie z agencją Ukrinform jeden z byłych dowódców batalionu Ajdar i Jewchen Dziki. W jego ocenie na Ukrainie powinna zostać przeprowadzona szybka mobilizacja co najmniej 500 tysięcy mężczyzn do końca tego roku. Jak podkreślił, chodzi o załatanie dziur, które powstały w ciągu prawie 3 lat wojny. Ukraiński ekspert dodaje, że konieczne jest wprowadzenie przepisów gwarantujących żołnierzom, że nie będą na froncie nie wiadomo jak długo, ale będą mogli wracać do swoich domów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Terytorialsi na grobach bohaterów. Podczas akcji Żołnierska Pamięć odwiedzą ponad 100 takich miejsc na Lubelszczyźnie. Kapitan Marta Gaborek przypomina, że żołnierze co roku odwiedzają groby tych, którzy oddali życie w walce za ojczyznę oraz kombatantów i weteranów. Szczególnie ważne są dla nas miejsca pamięci związane z naszym patronem, majorem Hieronimem Dekutowskim oraz jego podkomendnymi. W ostatnich latach na wieczną wartę odeszli już m.in. pułkownik Marian Pawełczak, pseudonim Morwa, podpułkownik Zbigniew Matysiak, pseudonim Cowboy, major Marian Chmielewski, pseudonim Pomidor oraz major Przemysław Kocoń, pseudonim Alembik. Żołnierze na co dzień dbają o miejsca spoczynku bohaterów wojennych, odbudowują zniszczone i zapomniane mogiły. Nielegalne papierosy za prawie 1 000 000 złotych przechwycili celnicy w Koroszczynie. Ciężarówka przewożąca brykiet wjeżdżała z Białorusi do Polski. Celnicy mieli podejrzenia co do ładunku i postanowili to sprawdzić. Jak się okazało, słusznie. Funkcjonariusze wykryli ponad 62 tysiące paczek nielegalnie wwożonych papierosów 3 różnych marek z białoruskimi znakami akcyzy. Papierosy były ukryte w workach z legalnie przewożonym do Polski brykietem torfowym i aby dotrzeć do kontrabandy, funkcjonariusze musieli rozładować oraz dokładnie sprawdzić blisko 2 tony brykietu. Przeciwko białoruskiemu kierowcy ciężarówki wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Daruś przekazał, że kierowca nie przyznał się do próby przemytu. Papierosy po decyzji sądu o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa zostaną komisyjnie zniszczone. Tak dzieje się zawsze w przypadku towarów z przemytu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno. Na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki. Na północy silny, porywisty wiatr. Od 10 stopni na Podhalu do 12 w centrum, 14 na południu i 15 na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy w składzie realizującej audycję Elżbieta Malinowska, wydawczyni Ania Lalka i prowadząca Justyna Grabasz. I to się nie zmieni do godziny 12. I znowu mamy akcent w zasadzie halloweenowy. No na pewno lekko mroczny. Psycho Killer i Talking Heads to za nami na rozpoczęcie drugiej godziny audycji Dobrego Dnia, w której no pewnie jeszcze kilka halloweenowych wątków poruszymy, chociażby za moment przysłuchując się historii białych dam, które podobno straszą w wielu polskich zamkach. Dowiemy się także o kilku technologicznych innowacjach w kwestii badań wzroku. To już nie halloweenowo, a zupełnie na poważnie. Dowiemy się także, co jutro wchodzi do kin i to wszystko tylko do godziny 11, a potem oczywiście kolejne ciekawe tematy. Będziemy także rozdawać wejściówki na nasze trójkowe wydarzenia, więc zalecam czujność. A już teraz nasza płyta tygodnia, czyli Patterns in Repeat, Lore Marling. You and your daddy dancing in the kitchen. Life is slowing down, but it's still bitching. I got myself a ride, but I could break it. My back is still as strong as I can make it. Plus you're mine. So who would rush right through? Child of mine, child of mine, child of mine. Everything you want is in your reach right now. And anything that's not, I have to teach somehow. Everything about you is intuitive. So those who miss the point might rush right through it. Cause it's fine. But I don't wanna miss it, child of mine. Child of mine. Child. Last night in your sleep you started crying. I can't protect you there though I keep trying. Sometimes you'll go places I can't get to. But I've spoken to the angels who protect you. Because you're mine. They cast their golden light across this child, child of mine, child of mine, child of mine, child of mine, child. Of Mine, kompozycja, którą Laura Marling poświęciła swojej córce i tym też utworem otwiera piękny album Patterns in Repeat. Album, który przypominam jest naszą płytą tygodnia, a ja bardzo polecam posłuchać tej płyty w całości, bo pięknie komponuje się z jesienią, ale nie tylko zresztą, bo to jest po prostu album, który sprawia, że można się jakoś poczuć lepszym człowiekiem. Laura Marling. A już teraz zgodnie z obietnicą zaglądamy do nawiedzonych zamków. W krajach anglosaskich 31 października świętowane jest Halloween, ale i w Polsce opowieści o widmach czy zjawach są mocno zakorzenione w kulturze i historii. Do najsłynniejszych duchów straszących rzekomo w Polsce do dziś należą tak zwane białe damy. Kim były, zanim odeszły w zaświaty i dlaczego wracają do świata żywych, to sprawdziła Anna Kowalczyk. Brakująca połowa dziejów. Gdy tylko zapadną ciemności, które z czasem rozprasza księżycowa poświata, co pewien czas w sali herbowej parteru rozgrywa się ten sam spektakl. Oto, gdy powoli zbliża się północ, a więc nadchodzi pora zjaw, duchów i upiorów, nagle w narożu tej sali usłyszeć można nieziemskie skrzypienie. To z ram wielkiego portretu wychodzi niewiasta w powłóczystej białej krynolinie z białą peruką na głowie. Biała dama tajemnym przejściem opuszcza zamek i podąża do tajemniczego jeźdźca, by wraz z nim rozpocząć cichą i długą wędrówkę po tonących w mrokach alejkach parkowych. Wraz z pierwszym pianiem koguta nieziemska zjawa niewiasty w bieli opuszcza swego rycerza i szybko podąża ku komnatom zamkowym i nim dotrą pierwsze promienie wschodzącego słońca, jej niematerialna postać rozpływa się niczym mgła. Wkrótce ponownie spogląda z ram wielkiego obrazu w sali herbowej. Tak regularne zejścia z portretu oraz przechadzki białej damy po zamku w Kórniku opisywał burgrabia zamkowy Józef Richter. Biała dama miała być duchem urodzonej w 1719 roku pani tego zamku, Teofilii z Działyńskich, Szołdrskiej, Potulickiej. Kurnicka biała dama porusza się bezszelestnie i nie straszy, a jedynie czujnie dogląda swoich włości. Za życia była świetnie wykształconą i rozczytaną w księgach sprowadzanych z samego Paryża. Miała nawet własną pracownię chemiczną, w której przeprowadzała eksperymenty. Dwa razy wychodziła za mąż, ale ani razu szczęśliwie. Po rozwodzie z drugim mężem unikała już męskiego towarzystwa, poświęcając się przebudowie i upiększaniu zamku, a zwłaszcza zamkowego ogrodu, do dziś uważanego za jeden z najokazalszych w Wielkopolsce. Choć spekuluje się o jej romansach z duchownymi, tak naprawdę niewiele wiadomo o jej dalszych perypetiach miłosnych, a to one najczęściej predysponują byłe mieszkanki zamków do powracania z zaświatów. Tak rzecz się ma w przypadku innych dwóch białych dam, Ścieżkowa na Dolnym Śląsku i Krasiczyna nad Sanem. Ta pierwsza to duch księżnej Katarzyny Ludwiki z Sapiechów Sapierzyny, która w wieku 18 lat wydana za kuzyna, po 12 latach rozwiodła się z nim, by poślubić swojego kamerdynera. Popełniwszy skandaliczny mezalians, księżna opuściła Rzeczpospolitą i osiadła właśnie w Cieszkowie, wówczas niemieckim, dożywając w nim zaawansowanego wieku, ale też doświadczając tragedii utraty najmłodszej córki, po której wstąpiła do klasztoru. Z kolei biała dama z Krasiczyna, nazywana Bielicą, ma być duchem nieszczęsnej córki pierwszego właściciela tego zamku, Leona Ludwika Sapiechy i Jadwigi z Zamojskich. Urodzona w trzeciej dekadzie XIX wieku Zofia, zakochana była bowiem w pięknym, ale biednym młodzieńcu, z którym spotykała się w tajemnicy. Co jak wiemy nie tylko z baśni, nie mogło się skończyć dobrze. Przeznaczona przez rodziców dużo starszemu, bogatemu narzeczonemu, odebrała sobie życie w przeddzień ślubu, skacząc z wieży zegarowej. Młody kochanek sapieżanki dołączył do niej w zaświatach, topiąc się w sanie. Odtąd zwykle w lipcowe noce, chwilę po północy, u stóp wieży zegarowej pojawia się tajemnicza, prawie przezroczysta zjawa bez twarzy. Ale nie wszystkie białe damy straszące w polskich zamkach wypłakują oczy z nieszczęśliwej miłości. Są i takie, które zazdrośnie strzegą skarbu. I to nie byle jakiego, bo legendarnego skarbu Inków. Skąd inkaskie złoto miałoby się znaleźć na Podhalu, a konkretnie na zamku w Niedzicy? W bardzo dużym skrócie miało przybyć pod koniec XVIII wieku wraz z uciekającymi z Peru potomkami ostatnich wodzów Imperium Inków. Atahualpy i Tupaka Amaru. Po krwawo stłumionym powstaniu przeciwko hiszpańskiej okupacji ciężarna księżniczka Umina wraz z ojcem Sebastianem uciekała przed zemstą Hiszpanów, najpierw do Wenecji, a potem właśnie na Podhale. Tutaj na krótko odnalazła spokój, bo w tajemniczych okolicznościach zginęła zasztyletowana. Legendarnego skarbu nigdy nie odnaleziono, ale jeszcze w 1946 roku spod schodów bramy Górnego Zamku wydobyto ołowianą tubę, a w niej kipu, inkaskie pismo węzełkowe, jak wierzy wielu, skrywającą wskazówki dotarcia do skarbu, który pozostaje jednak nieodkryty, a wedle lokalnej legendy śmiałkowie, którzy go poszukują, giną marnie. Biała dama odda go bowiem tylko prawowitemu potomkowi rodu, więc miejcie się na baczności. Co z tego jest prawdą, a co tylko legendą? Naprawdę trudno dzisiaj stwierdzić i chyba muszą Państwo ocenić to sami, najlepiej odwiedzając zamki w Nidzicy, Kurniku, Cieszkowie czy Krasiczynie. Kto wie, może i tam ukaże się eteryczna dama w bieli. A kolejną porcję historii kobiet, nie tylko tych straszących na zamkach, Anna Kowalczyk będzie miała dla Państwa już za tydzień o tej samej porze. A muzycznie teraz, no, nadal będzie trochę straszyć. The Cure i Lullaby. Thank you.

dostępny w aptekach. Jak pozbyć się ubieżu? Wystarczą dwa kroki. Po pierwsze, kupić w aptece sprawdzony lek Zoxyn-Med w postaci szamponu. Po drugie, zastosować Zoxyn-Med, by zwalczył drożdżaki powodujące łupież. Stosując szampon Zoxyn-Med, możesz zapomnieć o łupieżu. Miła niespodzianka. Za Zoxyn-Med zapłacisz mniej, niż byś się spodziewał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm. Do 13 grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w konkursie Centra Wiedzy o Dostępności. Jego efektem ma być uruchomienie nowych centrów w tym obszarze lub poszerzenie działalności centrów już istniejących. Na dofinansowanie projektów uczelni NCBR przeznaczy łącznie 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Od tysięcy lat ludzie sięgali po len jako sprawdzony opatrunek na rany. Dziś dzięki innowacji naturalny opatrunek lniany powraca w udoskonalonej formie dzianiny. Naturlen to certyfikowany wyrób medyczny wspierający leczenie przewlekłych ran. Naturalny, bezpieczny i skuteczny. Stymuluje procesy gojenia. Dowiedz się więcej na naturlen.eu lub w dobrych aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą. Producent, podmiot prowadzący reklamę FF Med spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 11. Piknik naukowy. Czyli cykl Moniki Suszek, w którym dzisiaj słów parę o sukcesie polskich naukowców. W Centrum Naukowym ICTR, które jest częścią Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, specjaliści opracowali nową technologię badania oczu. Specjalna kamera, laser i komputer jeszcze precyzyjniej pokażą, co dzieje się we wnętrzu naszych oczu. Nowe badanie jest bezbolesne, a jego wykonanie trwa 8,6 milisekundy, czyli tyle, co dwukrotne uderzenie skrzydeł lecącej pszczoły. Technologia ta ma podnieść poziom wykrywalności chorób oczu już na wczesnym etapie ich rozwoju. Tu, czyli w Centrum Naukowym ICTR, spotykają się specjaliści z różnych dziedzin: fizyki, biologii, chemii, inżynierii i oczywiście medycyny. Naukowcy skupiają się przede wszystkim na badaniach dotyczących naszego wzroku. Obecne dokonania to kamień milowy w opracowaniu oka. Opracowana technologia STOCT bardzo precyzyjnie i szybko bada to, co dzieje się we wnętrzu naszych oczu. Wyjaśnia dr Dawid Borycki z Instytutu Chemii Polskiej Akademii Nauk. Oko jest takim narządem, który cały czas się porusza i z tą technologią możemy właśnie, żeby przeciwdziałać tym ruchom, możemy wykonywać pomiary bardzo szybko i dodatkowo z taką wysoką rozdzielczością, która pozwala nam zajrzeć tak głęboko do oka, że widzimy poszczególne komórki i dzięki temu możemy właśnie analizować też funkcję oka, żeby jeszcze lepiej i wcześniej diagnozować różne choroby. No dobrze, a jak to wszystko działa? Na pozór wygląda to jak zwykła tomografia oka, ale sekret tkwi w szczegółach, a konkretnie w nowych technologiach, mówi dr Marta Mikuła-Zdańkowska. Złożenie i kamery, i lasera, i tych elementów pozwala tak naprawdę na zajrzenie nam do struktury ludzkiego oka, czyli zobaczenie warstw, siatkówki naszego oka. Jeżeli byśmy podeszły do układu, to tutaj tak naprawdę wychodzi nam wiązka światła, która skanuje nam oko, naświetla nam oko, czyli tak naprawdę jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne dla pacjenta. I dzięki super szybkiej kamerze, która tak naprawdę zbiera w ułamku sekundy bardzo dużo obrazów, w ułamku sekundy to znaczy 8 milisekund, czyli tak naprawdę można powiedzieć, to jest dwa razy ruch skrzydeł pszczoły. Obecnie w gabinetach lekarskich, urządzenia, które są wykorzystywane, badania trwają kilka sekund. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że nasze oko wykonuje takie mikroruchy, których tak naprawdę nie jesteśmy świadomi. I te mikroruchy mogą powodować szumy, czyli niedoskonałość później w obrazie, który analizujemy. Te 8 milisekund powoduje, że jesteśmy w stanie bardzo szybko zarejestrować obraz, czyli strukturę naszej siatkówki, eliminując albo pozwalając na obniżenie szumów właśnie wynikających z tych ruchów oka i zobaczenie z lepszą jakością albo z większą dokładnością różne odchyłki od normy czy struktury po prostu oka. W czym czym tkwi taki sekret ten innowacyjny, jeżeli chodzi o Państwa pracę? Precyzja, szybkość, no i nieinwazyjność, a także wygoda dla pacjenta, żeby on tak w mieniu oka mógł mieć wykonane badanie, żeby to nie było dla niego uciążliwe. No bo wiemy, że bardzo często mamy do czynienia ze starszymi osobami, którym jest trudno jakby zachować stabilizację, więc faktycznie badanie musi być realizowane bardzo szybko. W praktyce klinicznej oznacza to, że pacjent nie zdąży nawet mrugnąć, a jego oko będzie już w pełni zobrazowane i to z dokładnością pozwalającą oglądać nawet pojedyncze komórki. A to bardzo ważne, szczególnie przy diagnozowaniu wielu chorób. Obecnie dostępne technologie oczywiście pozwalają na wykrycie chorób takich jak retinopatia cukrzycowa, która powoduje różne zwyrodnienia siatkówki, tak samo jak jaskra, która też bardzo dotyka ludzi. I tak naprawdę w momencie, kiedy na wczesnym etapie jesteśmy w stanie zdiagnozować albo wychwycić pewne jakieś odchyłki w strukturze siatkówki, możemy szybciej, czy lekarze tak naprawdę mogą szybciej zareagować i wprowadzić leczenie. Technologia STOK, która pozwala na bardziej dokładne, z większą rozdzielczością wykonywanie badań, pozwoli też na to, żeby były te badania bardziej dostępne dla pacjentów. Mamy nadzieję, że przyczyni się do tego, że więcej osób będzie na wczesnym etapie diagnozowana. Opracowana technologia jest jednym z kolejnych kroków zaplanowanych przez badaczy. W przyszłości naukowcy skupią się na znalezieniu rozwiązań technologicznych, które pomogą w jeszcze szybszym dostępie do specjalistycznej pomocy okulistycznej. Piknik naukowy. Badania oka wykonywane w mgnieniu oka. Temat zbadała Monika Suszek. Dla mnie, czyli dla okularnicy, to są naprawdę bardzo interesujące rzeczy. Jestem ciekawa, jak to działa w praktyce. Przemieszam czarne puszcze na złotym grabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Mama i Krab w programie trzecim i to przy okazji kompozycja, którą można znaleźć w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, czyli na naszą listę przebojów. trójka.polskieradio.pl / głosowanie, przypominam, tylko do jutra, do godziny 12, więc warto się pospieszyć i zagłosować na swoich ulubionych artystów. Na zegarze 20 minut do godziny 11, a na trójkowej antenie Childish Gambino i Redbone. Yeah. Bardzo lubię te leniwe dźwięki. Childish Gambino za nami. A przed nami... Fajny film. Nietypowo przed dniem świątecznym już czwartek, czyli dzisiaj. Swoje premiery kinowe mają dwa polskie filmy. Grzyby w reżyserii Pawła Borowskiego oraz Cisza nocna Bartosza M. Kowalskiego. W tym drugim jedną ze swoich ostatnich kreacji stworzył zmarły w ubiegłym roku Maciej Damięcki. Z reżyserem Ciszy nocnej rozmawiał Ryszard Jaświński. Mogłoby się wydawać, że Cisza nocna to zwrot w zupełnie innym kierunku w twojej dotychczasowej twórczości filmowej, ale jednak pamiętam o tym, że ten film właściwie miał szansę powstać dużo wcześniej, tak? Miał szansę powstać dużo wcześniej, ale mierzyliśmy się z przeróżnymi trudnościami i wszystko się opóźniło. No jest to wciąż kino gatunkowe. To wciąż eksplorujemy, czy eksploruję ja ze swoimi współtwórcami. Kino gatunkowe, no tylko to jest... Pierwszy taki mój bardzo osobisty film i to chyba w tym kontekście można mówić o jakimś takim zwrocie w mojej filmografii. Inspiracją do tego filmu była osoba twojej babci? Tak, luźną inspiracją była moja osobista historia, w którą te elementy gatunkowe tutaj też jakoś naturalnie się wpisały. Ale sam scenariusz powstawał w grupie autorów, bo w sumie pracowały nad nim aż trzy osoby. Ty plus jeszcze dwie. To zwykle w scenopisarstwie tak jest, że zawsze się trzeba od kogoś odbić. Ja jestem pomysłodawcą tego i chodziłem z tym pomysłem, z tym zamysłem, żeby zrobić film właśnie o godzeniu się z odchodzeniem od bardzo dawna. Natomiast... W jakąś formę literacką zaczęło mi się to dopiero udawać, ubrać, gdy spotkałem się z Mirellą Zaradkiewicz, czyli z swoją współscenarzystką i producentką tego filmu. Natomiast Paweł Maślona, który jest tym trzecim współscenarzystą, jego zaprosiliśmy już tak na dobrą sprawę na ostatniej prostej, jak już byliśmy po iluś wersji scenariusza, potrzebowaliśmy się odbić od jakiegoś świeżego spojrzenia zupełnie z zewnątrz. Czyli tym punktem wyjścia była historia twojej babci, ale babcia chyba nie była aktorką. Nie, absolutnie nie. Chciałem powiedzieć, że nie pochodzę z rodziny filmowej, bo oczywiście nie pochodzę, ale jest w mojej rodzinie jeden filmowiec, wspomniany właśnie Paweł Maślona, który jest moim bratem ciotecznym, ale ani jego rodzice, ani moi, nikt nigdy nie był związany ani z filmem, ani z teatrem. A zmierzam do tego, że głównym bohaterem filmu Cisza nocna jest aktor właśnie i powiedz, jakie to miało dla ciebie znaczenie, że właśnie w tej opowieści jednak poznajemy Lucjana, który no właściwie no już jest emerytowanym, powiedzmy, aktorem, ale gdzieś jakieś wspomnienia czy reminiscencje dotyczące jego pracy teatralnej się w filmie też pojawiają. Tak naprawdę to nam przede wszystkim chodziło, żeby w jakiś scenopisarski sposób w pewnym sensie spróbować uzasadnić te jego fantazyjne wizje, więc od początku, od pierwotnych zamysłów tego filmu, tym bohaterem po prostu musiał być ktoś, kto pracował wyobraźnią, po to, żeby ze względów stricte scenopisarskich, żeby te kropki po prostu lepiej się fabularnie połączyły. To się, myślę, udało. Jak twój film jest przyjmowany za granicą? No bo miałeś okazję go chociażby prezentować na jednym z najważniejszych festiwali filmów fantastycznych w CJS pod Barceloną. No właśnie, jak został tam przyjęty? Za granicą jest jakby trochę lżej, jeśli chodzi o to przyjęcie widzów. Hiszpania jest jakimś takim szczególnym miejscem, bo tam już byłem z placem zabaw. Może to wynika z tego, że to jest też kraj, który ma sporą tradycję kina gatunkowego, której brakuje w Polsce. I nie mam pojęcia, z czego to wynika. Może właśnie z tej tradycji, z tego, do czego widzowie są przyzwyczajeni od wielu, wielu lat. Ta otwartość na eksperymenty gatunkowe, na mieszanie na przykład kina społecznego z elementami horroru, z potworami. U nas jest to kompletnie niespotykane, a w Hiszpanii ludzie widzieli już podobne rzeczy, więc odbiór był fantastyczny. Mieliśmy fantastyczne spotkanie. To jest w ogóle świetny festiwal gatunkowy, który skupia właśnie to towarzystwo fanów horrorów i tamte horrory są przeróżne, więc było naprawdę fantastycznie. No to nie pozostaje nic innego, jak wybrać się do kina i zobaczyć, jak Cisza nocna wygląda na dużym ekranie. A więcej o tych filmowych premierach już jutro w audycji Trójkowo Filmowo o godzinie 17. Ja zapraszam oczywiście Ryszard Jaświński. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam. W jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać.